الغاشيه مباركه سوره چې د قران عظیم شان اته اتیاومه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده شپږویش مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم درونکی دی هل اتاك حدیث الغاشيه آیات ته د هغه خوري دونکو افات خبر رسیدلې ده وجوه یومئذ خاشعه عاملة ناصبه تصلى نارا حاميه تسقى من عين آنيه ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع زینی مخونه په هغه ورځ تریدلی وی سخت زیاری ستونکی ستړی کیدونکی بوي په سخت ګرم اور کې سوځیدونکی بوي د خټېدلی چینی او به هغه ته د تخلو د پاره ورکرای کیږي د اغزو وچو وخونه په پته بل هیڅ ډول خواړه د هغه د پاره نه وی چې نه به پرې چاغیږي او نه به لوګه پرېست کیږي وجوه یومئذ ناعمه لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية زيني مخونه با پا هغا ورز کی ارازه وی پا خپلو کلو با خوشاله وی پا الور مقام جنت کی بوی هیچ کما چتی و بیزای خبر با حل توانه وی ایها عین جاریه پا هغی کی با چینی با هیگی فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة فهغك بالورد ناس زيونوي داكي بيالي بيخود الشيوي پرپرد بالكتون بقطار قطار يتيوي وكل فرشون بغوري دليوي أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت دا خلق نمني نو آیا دوی وخانو تا نگوری چه سنگ جور شویدی وإلى السماء كيف رفعت آسمان تا نگوری چه سنگ وچت کرای شویده وإلى الجبال كيف نصبت غرونو تا نگوری چه سنگ خاخ درول شویدی وإلى الأرض كيف سطحت وزمكي تا نگوری چه سنگ غرول شویده فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر خانو ای پیغمبره نصیحت کوا تو یوازې نصیحت کوون که هیڅ پر هغو زور زیاته کوون که نه البته که چوک مخ واړوي او انکار وکړي نو الله به هغه ته درنه سزا ورکړي ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم بشک د دې خلکو راګرځیدل همدا زمونږ لوري ته دي بیا ده حقوق حساب هم ده زمو کار ده.